szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wielkanocny poniedziałek 2025 roku, minęła 11. Czas na serwis Michał Przerwa. W wieku 88 lat w Watykanie zmarł papież Franciszek. Papież od dłuższego czasu zmagał się z chorobą, w połowie lutego trafił do szpitala. Światowi przywódcy żegnają głowę Kościoła katolickiego. Zmarł papież Franciszek, miał 88 lat. Jego pontyfikat trwał 12 lat i 4 miesiące. O śmierci papieża poinformował kamerling Kościoła Rzymskiego, kardynał Kevin Farrell. W komunikacie opublikowanym przez Watykańskie Biuro Prasowe kardynał Farrell napisał: drodzy bracia i siostry, z głębokim bólem muszę ogłosić śmierć naszego ojca świętego Franciszka. O godzinie 7:35 dzisiejszego ranka biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu ojca. Całe jego życie było poświęcone służbie Panu i jego Kościołowi. Uczył nas, jak żyć wartościami Ewangelii, z wiernością, odwagą i powszechną miłością, w sposób szczególny na rzecz najuboższych i tych, którzy są na marginesie. Wczoraj papież Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi i witał się z wiernymi na placu świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jednym z priorytetów pontyfikatu papieża była m.in. nowa ewangelizacja, działania na rzecz pokoju na świecie. Mówił, że Kościół ma być w permanentnym stanie misji. Od początku posługi wielokrotnie apelował o modlitwy o pokój. Franciszek mówił o tym również w czasie podróży do Polski w 2016 roku, podczas której przewodniczył Światowym Dniom Młodzieży. Drodzy przyjaciele, zachęcam Was do wspólnej modlitwy z powodu cierpienia tak wielu ofiar wojny, abyśmy raz na zawsze mogli zrozumieć, że nic nie usprawiedliwia krwi brata, że nie ma nic cenniejszego od osoby stojącej obok nas. Papież Franciszek zabiegał o dialog ekumeniczny i międzyreligijny. W 2017 roku podczas pielgrzymki do Bangladeszu uczestniczył w spotkaniu ekumenicznym w siedzibie arcybiskupa Dhaki. Franciszek napiętnował tych, którzy wywołują nienawiść i stosują przemoc w imię religii. Zaapelował o wzajemne zaufanie i przyjaźń wszystkich wierzących. Dodał, że potrzeba czegoś więcej niż tolerancji. Światu potrzebne jest serce, by zwalczać korupcję, destrukcyjne ideologie religijne i otworzyć się na uchodźców, prześladowania mniejszości i najsłabszych. W 2019 roku Franciszek zwołał w Watykanie spotkanie biskupów poświęcone problemom pedofilii w Kościele i ochronie małoletnich. Papież zapewnił, że Kościół podejmie wszelkie kroki, by otoczyć opieką ofiary seksualnych przestępstw duchownych, ukarać winnych i nie dopuścić, żeby te przestępstwa się powtórzyły. Nieludzkość tego zjawiska na poziomie światowym staje się jeszcze poważniejsza i bardziej skandaliczna w Kościele, ponieważ jest sprzeczna z jego autorytetem moralnym i wiarygodnością etyczną. Dobry, ciepły i wrażliwy człowiek, niech spoczywa w pokoju, tak napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Prezydent Andrzej Duda napisał, że papież Franciszek był wielkim apostołem miłosierdzia, w którym upatrywał odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata. Franciszek wniósł ferment do Kościoła, zmuszając do wyjścia z utartych kolei myślenia o instytucji i jej miejscu we współczesnym świecie, powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Jego zdaniem ten pontyfikat bardzo mocno poruszył całym Kościołem, zmuszając duchownych i świeckich do zmiany myślenia o instytucji i jej miejscu we współczesnym świecie. Europa opłakuje odejście Franciszka, to z kolei słowa szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Jak napisała, papież ludu został zapamiętany za swoją miłość do życia, nadzieję na pokój, współczucie dla równości i sprawiedliwości społecznej. Od dłuższego czasu papież Franciszek zmagał się z chorobą, ostatnio miał problemy z mówieniem i odczytywaniem treści kateches. 14 lutego po porannych audiencjach trafił do polikliniki Gemelli w związku z zapaleniem oskrzeli, które przeszło w obustronne zapalenie płuc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na zachodzie i północy będzie się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. W czasie burz i w Sudetach porywisty wiatr, w Gdańsku 15 stopni, w Szczecinie 20, we Wrocławiu 21, w Poznaniu, Augustowie, Rzeszowie 23, w Krakowie 24, a w Warszawie 25.

Zmienił nam się charakter poniedziałkowego spotkania wielkanocnego na antenie programu trzeciego, ale to nie oznacza, że piękna muzyka nie może nam towarzyszyć do 12 i później w ciągu dnia. To Craig Armstrong i Elizabeth Fraser, This Love, a teraz Red Snapper i Alison David. Yes. feeling I just can't shake. I got a feeling that just won't go away. You've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if your friends think that you should do it, if they tell you you should do it the same, you've gotta just keep on pushing, keep on pushing, push the sky away. And if you think you got everything, Sky Away to Nick Cave and the Bad Seeds w wersji na żywo, a za kilka minut na naszej antenie skrót wiadomości, najnowsze doniesienia z Watykanu. Now been searching for my wings. Now I've been searching for my wings sometimes. Now I'm gonna be born, gonna be born into soon the sky. Now I'm gonna be born into soon the sky. Cause I'm a bird. Anthony and Johnsons, program trzeci, dochodzi 11.30, w studiu Michał Przerwa. Zmarł papież Franciszek, miał 88 lat. Kardynał Kevin Farrell powiedział, że z głębokim bólem musi poinformować, że Ojciec Święty zmarł dziś rano. Dziś rano o 7.35 biskup Rzymu Franciszek wrócił do domu ojca. È tornato alla casa del padre. Papież Franciszek zmarł w niespodziewanym momencie. Jeszcze wczoraj udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Ta śmierć przyszła w niespodziewanym momencie, ale też w wyjątkowym okresie roku liturgicznego, kiedy patrzymy na śmierć zupełnie inaczej, przez pryzmat zmartwychwstania. I to, co nas dzisiaj przepełnia, to ogromna wiara i nadzieja, że papież Franciszek jest u swojego mistrza, tego, któremu zawierzył zarówno jako jezuita, jak i później biskup Kościoła katolickiego i w końcu papież. Wiadomość o śmierci papieża była niespodziewana, dodaje rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwiński. Wiadomość o śmierci papieża Franciszka, która nawet dla mnie była osobiście zaskoczeniem, dlatego że stało się to o godzinie 7.35, czyli nie otrzymaliśmy tej informacji od razu po tym, jak to się stało. Mam tu na myśli analogię roku 2005, kiedy właściwie kilkanaście minut po śmierci papieża Jana Pawła II już o tym wiedzieliśmy. Nie było jeszcze informacji o okolicznościach, w jakich to się stało. Jeszcze wczoraj widzieliśmy papieża, który pojawił się publicznie na placu świętego Piotra. Ksiądz Śliwiński przekazał, że w Kościele katolickim zaczyna się teraz czas żałoby po śmierci papieża. To jest czas sede Romana Vacante, czyli tron papieża jest pusty. Między 4. a 6. dniem powinien odbyć się pogrzeb papieski, czyli możemy już sobie dokładnie liczyć, kiedy to nastąpi. Po pogrzebie papieża zaczyna się z kolei 9-dniowa żałoba po śmierci. Ten czas skończy się po kilkunastu dniach, wtedy kiedy ten czas czuwania za zmarłego papieża przekształci się w czas czuwania i modlitwy o nowego pasterza. Za pół godziny w południe z Wawelu rozlegnie się dźwięk dzwonu Zygmunta, dowiedziało się Polskie Radio. Najsłynniejszy polski dzwon pożegna papieża Franciszka. Dzwon Zygmunt bije podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla narodu chwilach. Śmierć papieża Franciszka zmienia planowane najbliższe uroczystości w kościele. Nie jest jasne, w jaki sposób będzie kontynuowany jubileuszowy rok nadziei. W ciągu najbliższych 3 dni trumna z ciałem papieża Franciszka będzie wystawiona w Bazylice Watykańskiej. Papież wyraził życzenie, by inaczej niż w przypadku poprzednich papieży trumna była zamknięta. Nieznana jest na razie data pogrzebu Franciszka, po którym przez 8 dni Kościół będzie odprawiał nabożeństwa w intencji zmarłego. Po 2, a najdalej 3 tygodniach po śmierci papieża powinno rozpocząć się konklawę. Decyzję w tej kwestii podejmie kardynał Kamerling Kevin Farrell. Komentatorzy zwracają uwagę, że Franciszek, tak jak Jan Paweł II, zmarł w tygodniu rozpoczętym w niedzielę wielkanocną. kolejne informacje punktualnie o 12. Thank you. Trójka. In Your Room to Depeche Mode, a wcześniej Nils Fram i Sess. Inny program w Trójce przez cały dzień w związku z informacjami, które przyszły do nas, nadeszły z Watykanu. Przypomnę, dziś rano o 7.35 zmarł papież Franciszek. Of Gideon, to Sufjan Stevens, Elżbieta Malinowska i Michał Nogaś. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny na naszej antenie. Po 12 audycja specjalna, wcześniej serwis i najnowsze doniesienia z Watykanu. Spokojnego dnia, do usłyszenia. Yes, I'm gonna. I don't need you, baby. I don't need you. No more. I'm gonna leave you.